zapraszamy, by się przejść. Przejść do Canal Plus. Oglądaj nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy i UEFA Champions League w nowej formule. Zadzwoń 4-2 i 5-0 lub przyjdź do punktu sprzedaży Canal Plus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister spraw zagranicznych wezwał unijne kraje do wspólnej naprawy wizerunku wspólnoty w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Emmanuel Macron otworzył komisariat w wiosce olimpijskiej. 500 uwag wpłynęło po konsultacjach społecznych projektu nowego programu Mój Rower Elektryczny. Szef polskiego MSZ-u wezwał unijne kraje do wspólnych działań, żeby poprawić wizerunek wspólnoty w Stanach Zjednoczonych. Na wniosek Warszawy był to jeden z tematów spotkania w Brukseli ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Rosyjska dezinformacja zatruwa transatlantyckie więzy, argumentuje Warszawa i podkreśla, że należy pokazać, że unijno-amerykańska współpraca jest korzystna dla obu stron. Radosław Sikorski zaproponował kampanię skierowaną zarówno do amerykańskich władz, jak i opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. Aby przekonać, że Europa wzięła się w garść, że wydajemy więcej na obronność, ale też nie jesteśmy pasażerem na gapę, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy, a wręcz odwrotnie. To dopiero przegłosowując swój opóźniony pakiet pomocowy, Stany Zjednoczone doszlusowały do poziomu pomocy, jakiej Ukrainie udziela Europa. Polska uważa, że szeroko zakrojona medialna kampania informacyjna na ten temat powinna być skierowana do różnych grup społecznych i wiekowych, być obecna zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych. To ma być przygotowanie do wyborów prezydenckich i prognozowanego zwycięstwa Donalda Trumpa. Kamala Harris, jeżeli otrzyma nominację demokratów, może być pierwszą kobietą prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zdaniem ekspertów, to ona ma największe szanse na zastąpienie Joe Bidena w wyścigu do Białego Domu. Dotychczas Amerykanie pokazali, że rzeczywiście mają problem z wyborem kobiety. Mówi amerykanistka Katarzyna Wężyk. Hillary Clinton w 2008 roku przegrała w prawyborach z Barackiem Obamą, a w 2016 roku wyborcy woleli od niej Donalda Trumpa. Ale Amerykanów mogła zniechęcić nie tylko płeć. Ona uosobiała amerykański establishment. Nie można być bardziej establishmentowym niż Hillary Clinton. Zwolenniczka demokratów z Nowego Jorku, Thais, pytana o Kamalę Harris, mówi: she's a woman. Jest kobietą. Może chociaż raz dzięki niej zajdzie jakaś zmiana. A tego potrzebujemy. Mnóstwa zmian. I spokoju. Politolog Zbigniew Pisarski mówi, że Kamala Harris może zmobilizować Amerykanki do głosowania. Myślę, że to nie jest jedyny kraj nam znany, gdzie rola kobiet w wyborach mogła mieć decydujący głos. Również w Polsce zakładam, że była nieprzeceniona. Zatwierdzenie kandydata demokratów nastąpi w przyszłym miesiącu. Wybory odbędą się na początku listopada. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Jesteśmy gotowi i będziemy gotowi przez całe igrzyska, zapewnił prezydent Francji, otwierając komisariat policji i bazę strażacką w wiosce olimpijskiej w Paryżu. Wcześniej Emmanuel Macron spotkał się z ministrem spraw wewnętrznych, z którym omówił strategię zapewnienia bezpieczeństwa podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. Jeżeli możemy być wszyscy dumni z naszego kraju, to dlatego, że wy poświęcacie się dla naszego bezpieczeństwa, powiedział prezydent Macron, zwracając się do policjantów i strażaków zmobilizowanych na czas olimpiady. Pochwalił też działania podjęte przez ministra spraw wewnętrznych. Jesteśmy gotowi od początku do końca, między innymi dzięki panu, panie ministrze, dlatego, że zorganizował pan i postawił stan gotowości najlepszych funkcjonariuszy w celu ochrony, nie tylko na ceremonii otwarcia, ale na cały czas trwania igrzysk olimpijskich. Sezon olimpijski. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się w piątek 26 lipca i zakończą w niedzielę 11 sierpnia. Ponad 500 uwag wpłynęło po konsultacjach społecznych projektu nowego programu Mój Rower Elektryczny. Przewiduje on dofinansowanie zakupu nowego roweru elektrycznego do 5000 zł oraz do 9000 na zakup elektrycznego roweru cargo. Z refundacji do 50% kosztów kupna będą mogły skorzystać osoby fizyczne, firmy i samorządy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza opublikować uwagi i odnieść się do każdej z nich. Dotyczą one m.in. zwiększenia kwoty dofinansowania do zakupu roweru elektrycznego i zwiększenia katalogu wnioskodawców, mówi Anna Trudzik. Po przeanalizowaniu wszystkich uwag opracowany zostanie projekt programu priorytetowego, uwzględniający część uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. Nabór wniosków do programu ma się rozpocząć w przyszłym roku. Chcieliśmy też wesprzeć ten rynek producentów, który jest w Polsce, bo jest naprawdę duża gama firm polskich, które produkują elektryczne rowery. Wskazał wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta. Polska jest piątym co do wielkości producentem rowerów na europejskim rynku. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Jak zawsze, w każdy poniedziałek nasze spotkanie zaczynamy od audiodokumentu. Ewa Szkurłat, zapowiadając swoją audycję w Radiu Kraków, użyła takiego ważnego i pięknego sformułowania, tak mi się wydaje. 75 lat Nowej Huty to przede wszystkim historia człowieka, bo to on, a nie ideologia, budował miasto. On je zasiedlał, upiększał, a potem z niego odchodził. Dokument o Nowej Tochucie. Posłuchajmy. Zawsze jest ten stereotyp, że jest się z tej gorszej dzielnicy, z gorszej części Krakowa. Użyjmy tego słowa, że to jest wieś, że to są wieśniacy. Przyjechali do miasta, do Krakowa, natomiast sami są jacyś zubożali. Kiedy w powojennym zrywie odbudowywano kraj, Kraków spał. Gdy walczono w latach 80. o pokój i demokrację, Kraków też spał. Wszystko się odbywało w Nowej Hucie. Nad Wisłą szeroką, murarzy rozkwarzył się śpiew i płynie piosenka murarska wysoko i płynie przez noce i dnie. To prawdziwe rewolucyjne miasto i to z wielu względów. O Nowej Tochucie piosenka, o Nowej Tochucie melodia. A taka jest prosta, a taka jest piękna i taka najbliższa z melodii. Przyprowadziłam się do Nowej Huty wiele lat temu z Kazimierza. Renata Radłowska, dziennikarka, autorka zbioru reportaży Nowochódzka telenowela. Wydawało mi się, że wchodzę w zupełnie inny świat i kiedy wracałam z pracy, to gubiłam się w Nowej Hucie. Nie wiedziałam, z której strony wyjść do śmietnika, wynieść śmieci, w którą stronę iść na przystanek. Potem zauważyłam, że Nowa Huta jest jeszcze bardziej poukładana niż Kazimierz. Stanisław Juchnowicz, jeden z najwybitniejszych polskich architektów i urbanistów, uważał Nową Hutę za wyjątkową dzielnicę. Będąc w Warszawie dostawałem termin kilkudniowy, tygodniowy, dwutygodniowy najwyżej do zaprojektowania osiedla takiego na 6 tysięcy ludzi. Nocami siedzieliśmy. Kto projektował to miasto? No otóż Tadeusz Plaszycki, najstarszy z nas. Więzień w Oldenburgu. Młodzi ludzie tacy jak ja, prawda? No to członkowie Armii Krajowej z Lwowa, z Warszawy, członkowie Armii generała Andersa, który przyjechali do nas. Są tam braki w tym projekcie. Nie mamy na przykład ratusza nowochódzkiego. To jest miasto, które powstało tak naprawdę w ciągu 10 lat. Trochę w pewnym względzie przypomina warszawski Muranów. Tychy są taką Nową Hutą na trochę mniejszą skalę. Nowa Huta nie ma nic wspólnego z jakąś doktryną społeczną budowy miast w Związku Sowieckim. Jest to doktryna anglosaska, oparta o tak zwaną koncepcję jednostki sąsiedzkiej. Zresztą wymyślona w czasie projektowania Nowego Jorku w latach 20. Około 5-6 tysięcy ludzi tworzy taką jednostkę społeczną, która jest łatwo jeszcze do ogarnięcia. Ludzie się znają ze swoim centrum, ze swoją szkołą. Dwa przedszkola, żłobki. W tym mieście 100 tysięcy, bo taka wielkość była przewidziana. O Nowej Tochucie piosenka, o Nowej Tochucie są słowa. I taka jest prosta, i taka jest piękna, i nowa, jak Huta jest nowa. Miałam być miastem idealnym, w którym ludzie dobrze żyją, mają wszystko to, czego im potrzeba w promieniu, nie wiem, kilkuset metrów. To Huta była takim miastem 15-minutowym XX wieku. Kiedy w Nowochódzkim Centrum Kultury otwarto wystawę ze zdjęciami budowniczych, na jednym ze zdjęć rozpoznała się członkini Brygady Murarek. Aha, to mogę kogoś znajomego spotkać, ale to tyle lat. To człowiek. O, to. Gdzie pani stoi na tym zdjęciu? No tutaj. Brygada Edgar B2. To ja przyjechałam w 52 roku we wrześniu. Ja miałam 18 skończone. Jak popatrzę te gumiaki, bo chustki tak na głowie, gdzie tam, która robiła w rękawicach. Palce w wapnach powygryzane. Trzeba było iść do lekarza, do chirurga, to tam do jakąś maść. Ona zacierała, maczała pędzel do wody, to kropiła po ścianie, to i się lało po rękach, to oczy zachlapane. Na wybrzu wrzutki na wyścigi. Na wyścigi! Jadą wozy, skrzypią dźwigi. Skrzypią dźwigi! Chociaż w hucie dużo pracy, chociaż w hucie dużo pracy. Nowa Huta przyciągała jak magnes. Z takim kolegą przyjaźmy z Głuchołaz. Na wozaku żeśmy ładowali cegłę, piasek, to tego. Jeszcze w surowym stanie było, to już zakwaterowali. To żona z dzieckiem spała na łóżku, a ja na madracu spałem na podłodze. Żona dostała dozorstwo i przenieśliśmy się do tego bloku. Stamtąd poszedłem na kombinat. Na kombinacie pracowałem jako kierowca, nie? Już później. Tam pracowało się na zmiany. 16, 17, zależy ile tam. Obrazy, twarze i historie, wszystkie się różnią, a jednak tak podobne. Była błotem, była chaosem, polami, na których rosło zboże, po żniwach, a czasami nawet nie czekano do żniw, pola zamieniono w pola, na których stanęły namioty, gdzie zamieszkali junacy. Ogromna przestrzeń, w której miało pojawić się miasto, ale tak naprawdę nikt nie wiedział, jak to miasto będzie wyglądać i myślę, że ludzie też specjalnie się tym nie przejmowali. Ważne było dla nich, że będą mieć coś swojego. To był czas, kiedy tamto pokolenie było mocno pokiereszowane przez wojnę. Przyjechali tutaj, żeby mieć coś. Obiekt 66 produkuje reportaż z uruchomienia pierwszego zakładu produkcyjnego Huty imienia Lenina w grudniu 51 roku przygotował Jacek Stwora. Jak się patrzy na ten obiekt, co my tu na niego pierwsi przyszli, to tak jakbym widział te 20 tysięcy kubików ziemi, co trzeba było splantować, żeby my mogli kłaść fundamenty. Budowałem ten 66, to nawalił transport, to ile się nieraz trzeba było ludziom naprzekładać, rób tak, a nie tak. Ale co ja mam o tym gadać? Niech mówi kierownik Grunek. A gdzież on jest? A tu stoi i słucha. No to proszę kierowniku. Kubatura tej budowy wynosi 100 tysięcy metrów sześciennych. Budynek składa się z fundamentów żelbetowych, na nich osadzonych konstrukcji stalowych, w wysokości do 16 metrów, wypełnionych murem. Budując ten pierwszy obiekt, ani na chwilę nie zapomnieliśmy o tym, że przedterminowe wykonanie naszych zadań stanowi cios imperialistów amerykańskich. Niech żyje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, kierownicza siła narodu polskiego. Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Dostajemy mieszkanie, które było naszym marzeniem. Później się okazuje, że wiele z tych rzeczy, w które uwierzyliśmy, było czystą propagandą. I ci ludzie byli ofiarami propagandy PRL-owskiej, która im obiecywała fantastyczne pałace, fantastyczną przestrzeń, dobrą pracę, cudowne życie. Zęby pił wżerają się w stalowe płyty. W górze przetaczają się z hukiem 10-tonowe suwnice. Obiekt 66 żyje. Ruszył z produkcją. Setki oczu zalogi patrzą ze wzruszeniem na rezultat swych bez mała 10-miesięcznych zmagań. Dziś ujrzeli swoje zwycięstwo. Piją wodę morską, wołają lemoniada. Piją wodę morską, wołają lemoniada. Piją wodę morską, wołają lemoniada. A później się okazało, że jest zupełnie inaczej. Ciężkie było życie w Nowej Hucie, natomiast myślę, że mocniejsze było jednak poczucie bezpieczeństwa, że mam wreszcie coś swojego i że sam sobie zbudowałem miasto. Mogę tu zapuścić korzenie, że jestem poniekąd właścicielem miasta, bo nowohucianie to pierwsze pokolenie, tak o sobie mówiło. Dziś siadają na ławeczkach i patrzą sobie na to, co co zbudowali własnymi rękami, co się gdzie niszczy. To się poddaje, staje i z gry wypada. Ktoś jest ofiarą, a ktoś ma rolę kata. Na hucie było takie przyjęcie duże i im zginął Breżniew. Robotnicy wzięli na gorzowe. Strasznie ta obstawa była w strachu, że go nie mogli znaleźć. A on z robotnikami siedział i gorzałkę pił. Dziękuję towarzyszom za solidną robotę. Podziękujcie im. Powiedzcie, że to jest rzecz, o której trzeba pamiętać. Że my pamiętamy o hutnikach i prosimy, żeby hutnicy i budowlani pamiętali. Pamiętam takie opowieści nowohucian, kiedy jako młodzi, jako junacy budujący hutę postanowili jechać do Krakowa. Przyjechałam do huty, to w koleżanki buta. No to co myślę, to ja sobie już muszę jakieś pocięta kupić, jakiś płaszcz kupić, żeby jak ja przyjechałam we wrześniu, a na święta, to żebym jakoś zajechała już w swoim ubraniu, żebym nie jechała w tym pożyczanym. A z początku, jak nam dali kuwajki takie nowe, czyste z magazynu, to był coś, to ja pamiętam, do Krakowaśmy pojechały w tym, to ładna kuwajka, kurtka taka, jak byśmy się wystroiły, pojechałymy. No, taka byłam, jak przyjechałam do Kuty. Na świeżo drukowanej ulicy nowych bloków były kwapienny krąży, po niebie pędzi obłok. Palce toczone po jezdni dotknatają na wierzchni. Leniwie sunąc, leniwie sunąc. Junacy przyjeżdżali z wiosek, z rodzin bardzo tradycyjnych. Odkryli, jeżeli można tak powiedzieć, mogiłę, klasztor mogile. Tam brali śluby, tam chrzcili swoje dzieci. A później pomyśleli, że no kurczę, no mamy swoje miasto, wyrosło, jest idealne, tylko nie może to być miasto bez Boga. Walczyli o pierwszy kościół w Nowej Hucie. Halinę Słapczyńską, Zofią Kędziorek, Adama Macedońskiego i innych obrońców krzyża w Nowej Hucie nagrałam w 1998 roku. W roku 1960, 27 kwietnia, w niedzielę przed dzień tego wydarzenia, w parafii Bieńczycy, w kaplicy, ksiądz proboszcz oznajmił parafianom, co następuje. Wykupiliśmy plac na budowę kościoła z naszych składek za 1,5 miliona. Ten plac znajduje się przy ulicy Marksa, gdzie tam już stoi krzyż. Jest zrobiony wykop. W tych dniach otrzymałem od władz świeckich, tak mówił ksiądz Kożelany, że na tym placu nie będzie kościoła, gdyż potrzebne są bardziej szkoły. I to jest ta słynna historia walki o krzyż. On się zamierzył na mnie. Nie wiem, czy to był zamówień, czy to był policja. Mieli wszyscy hełmy. A ja mówię, co pan robi? To pan nie widzi, że dziecko się załatwia? Usunął się. A z tych okien garki, maszynki, co tylko było. Ani to dziecko dobrze nie wysikało, ja sama uciekałam, bo się byłam z głowy zostanę z tego okien. Wiele osób uciekało na dach. No i tam dopadli właśnie jakiegoś młodego chłopaczka. On strasznie prosił, jak on błagał, żeby go nie bili. Otoczono hutę kordonem wojska. Było całkiem ciemno w hucie. No i pierwsze, co uderzyło, to zapach tych gazów bojowych. I strzały, i śpiewy, krzyki. Tak gdzieś w połowie, ale i róż. Naprzeciw nas szli robotnicy i mówią, kto wy? A ja mówię, studenci. Wybuch takich wrzasków, gestapo, gestapo i potem śpiewy. Mało religijnych śpiewów, tylko bojowe raczej takie, gdy naród do boju wystąpi z orężem. Wtedy w nocy to już był okres, kiedy kobiety poszły spać, a mężczyźni się wzięli do roboty. Widać było z daleka ten krzyż wysoki. Czworobok w hełmach rozkraczonych jakby gestapowców z daleka. I pały takie białe, długie, drewniane pały ponadmetrowej długości. To pierwszy raz zobaczyłem takie długie pałki. Ci robotnicy mówią, to co, atakujemy? I biegniemy wołając, precz spod krzyża, won spod krzyża. I za tych rzędów wyszedł młody mężczyzna, bardzo przystojny, w skórzanym płaszczu, w czapce takiej, no jak z filmu radzieckiego, przystojnych, wysportowanych. I idzie na nas sam jeden, bez strachu. Tośmy stanęli. Towarzysze chyba mówi. Już demonstracja się skończyła, krzyż zostanie, nie bójcie się, idźcie spać do domu. Ktoś tam mówi, a dlaczego wy stoicie przy krzyżu? bo my bronimy tego krzyża. Trzeba iść rano do pracy, musicie być wypoczęci, budować socjalizm, takie głupoty. No i w końcu jeden z nich mówi, ty zdrajco, to strzelaliście przed chwilą do ludzi, a teraz nam tu Żydziej powiedział. Uciekł. No to na nich. Powiedziano, że kościoła absolutnie w tym miejscu nie będzie. W tę sprawę zaangażował się ówczesny biskup Karol Wojtyła. Kościół powstał. Potem powstawały następne i następne. O nowej to krucie piosenka, o nowej to krucie są słowa. I taka jest prosta, i taka jest piękna, i nowa, jak huta jest nowa. Jeżeli ktoś mówi Zadymy w Krakowie w latach 80., to prawdopodobnie ma na myśli Nową Hutę, organizowane oczywiście nielegalnie manifestacje z okazji 3 maja, które zamieniały się w zadymy. To prawdopodobnie ma na myśli próbę wysadzenia pomnika Lenina i ma na myśli zapewne też strajki w kombinacie. O zadymiarzach w Nowej Hucie opowiedzieli mi Aleksander Kopacz i Włodzimierz Pietrus. Demonstracje zawsze szły tutaj od tej strony, dlatego że ZOMO miało zaplecze z tyłu, stamtąd oni niejako atakowali, a my po prostu stali. No była taka to mała wojna i czasem ich atakowaliśmy, no, gołymi prawie że rękami, czasem rzucaliśmy kamienie, butelki z benzyną, no, prawie że jak w Powstaniu Warszawskim. Pochód z kombinatu zawsze kierował się w stronę Arki, bo tam najczęściej byłem prze. No i praktycznie atak zawsze następował w okolicach zalewu w Nowej Hucie, ten pierwszy atak, i później się to rozlewało na całe miasto. Mieszkańcy byli przychylni do tego stopnia, że czasem jak wpadła grupa młodzieży, to oni byli przechowywani. W latach 90. teren nowochódzkiego kombinatu, który był kiedyś sercem dzielnicy, zaczął przypominać bardziej wymarłe miasto niż zakład, który tętnił życiem. Hala ma długość 550 metrów. Tutaj mieściły się właśnie piece martenowskie. Tutaj widzimy ogromną suwnicę, która przenosiła kadzie z gorącą, płynną stalą. Ta hala stoi nieczynna. Każdy myśli o solidarność, że co nie będzie, nie? Pracy nie ma. Budowałem pierwszą solidarność w Hucie. Odtwarzałem drugą solidarność w Hucie. Moja małżonka pracuje w tej chwili na czarno, bez zarejestrowania, za marne grosze. Musi się prosić, dzisiaj 100 zł dostanie, jutro 200 zł dostanie, a nie to się dowie, że może za tydzień. Ja znam osobiście mnóstwo Krakowian, starszych ludzi, 50-60-letnich, którzy się dziwią mi, ja nie jestem z Krakowa w ogóle, a mi się bardzo tutaj podoba. Przecież myślę, że jestem zboczona i mam coś z głową. Każdy się dziwi, po co ty tam mieścisz, a pytam się, a czy pani była w Nowej Hucie kiedykolwiek? Nie, nie. To jest ten dźwięk. Wycie. Nowa Huta wyje. Nowa Huta Eksport to tytuł projektu realizowanego przez grupę nowochódzkich liderów i muzyków z zespołu WHM. Projekt miał pokazać to, co w tej dzielnicy najlepsze i być może zapomniane. Zaczęło się od koncertu. Interesował się wtedy poematem dla dorosłych Warzyka. Zapytał, czy na przykład chcielibyśmy się zainteresować bliżej tym poematem dla dorosłych i czy z tego na przykład nie mogłaby powstać jakaś płyta. Wziąłem ten tekst do domu, przeczytałem i okazało się, że no, wiele rzeczy jest bardzo aktualnych i przetrwało do czasów obecnych. Opera Nowochódzka to album inspirowany 60-letnią historią Nowej Huty. W operze nowochódzkiej zrobiliśmy dokładnie to, o co nam chodziło. Tam nie ma grama przypadku. Opowiem ci historię i świat ci pokażę, w którym na co dzień żyję, zasypiam i wstaję. Pada pytanie, co dziś się znowu stanie. Zawsze nas tych pod prąd. Piosenki w operze nowochódzkiej generalnie są o tym, że ten eksperyment się nie powiódł. Obrazy, twarze i historie, wszystkie się różnią, a jednak tak podobne. Przeprowadziło się do jednego z bloków nowochódzkich młode małżeństwo. W bloku tym mieszkało dużo starszych nowochudzian. Któregoś razu zapukali do drzwi, starsza pani później im otworzyła i zdziwiła się, że przynieśli jej ciasto. Później zaczęła do nich przychodzić, oni też do niej były herbatki, pogaduszki. Piętro wyżej mieszkała tam sąsiadka, którą bardzo lubiła. Upadła, prosiła o pomoc tych młodych ludzi. Odchodzi życie, taki jest porządek w świecie, ale ta pani nie mogła sobie poradzić z samotnością, ze stratą i ci młodzi ludzie wzięli ją do siebie, do mieszkania. Joasia położyła ją do łóżka i położyła się obok niej i ją tak tuliła w ramionach i myślę, że nie ma nic piękniejszego niż spotkanie dwóch pokoleń w przestrzeni, którą te pokolenia i stare, i młode doskonale rozumieją. I tego bym bardzo chciała dla Nowej Huty, żeby tych spotkań było dużo, ale też szacunku dla samej dzielnicy, jej tożsamości i historii. To się dzieje teraz, dla nas i tutaj. Eksport Madei, 100% Nowa Huta. To był dokument Ewy Szkurłat o Nowej Tochucie. Klub Trójki. Audiodokument. I to jest taki moment, że największą radość mam zawsze z tego programu poniedziałkowego, bo przy mnie autorzy albo autorki reportażu. W studiu jest Ewa Szkurłat. Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu też. My tutaj bardzo gorąco mówimy, bo to gorący wieczór w Krakowie i tak sobie pomyślałam, że zanim będziemy rozmawiać o tym, co udało się teraz przed chwilką usłyszeć, co trzeba było uruchomić, jakie archiwa, jakie myśli, jakie dziesiątki reportaży nagranych o Nowej Hucie, to ja zapytam również Państwa o to, jakie wspomnienia związane z Nową Hutą gdzieś tam macie, może wśród naszych słuchaczy są i tacy, którzy powinni być wśród bohaterów tego reportażu, albo po prostu tacy, którym to miejsce jest niezwykle bliskie, albo się nim zachwycają, albo odwrotnie go nie lubią. 22 i 7 trójek, Michał Matos w Warszawie czeka oczywiście na Państwa telefony. Ewo, to teraz ty i ten czas opowieści o archiwach, bo to jest chyba pierwszy raz, odkąd zaczęliśmy nadawać wraz z autorami ich ciekawe i przeciekawe dokumenty, żebyśmy tak sobie mogli porozmawiać o tej archiwalnej stronie, do której no, reporterzy radiowi mają dostęp, ale no właśnie, ty tutaj korzystasz i ze swoich reportaży. Ile ich było? Och, nie wiem. Myślę, że 20-30. Kiedy przygotowywałam ten reportaż... A nie wyglądasz. Była to dla mnie pewnego rodzaju podróż sentymentalna, ponieważ oprócz tego, że nagrałam Renatę Radłowską, autorkę nowochódzkiej telenoweli, no to oczywiście uruchomiłam swoją wyobraźnię i swoje wspomnienia, a było ich mnóstwo. Bo ty mieszkałaś również przez moment. Przez rok, tak, na pierwszym roku studiów. Niestety muszę przyznać, że zetknęłam się z tą najgorszą twarzą Nowej Huty, tą bardzo stereotypową, ale poradziłam sobie z tą traumą, tak? I ona nie zauważyła na moim spojrzeniu na Nową Hutę. Natomiast te archiwa moje właściwie, to jest część też mojej wspaniałej przygody z tymi ludźmi, bo oni byli wszyscy wielkimi bohaterami w swoich czasach, w swoim czasie. I mieli do opowiedzenia mnóstwo historii, które jednak były dość zapomniane, bo one były nagrywane, nie wiem, w 99 czy w 97 Obrońcy Krzyża w Nowej Hucie. Później w 2004, w 2001. Czyli musiałeś tam odgrzebywać ich pamięć również, tak? Uruchamiać. A chcieli z tobą rozmawiać? Wtedy tak, byli bardzo zdziwieni, że kogoś to jeszcze interesuje. Był taki moment, że ludzie nie chcieli mówić o przeszłości perelowskiej. Kraków pamiętał, że Nowa Huta truła powietrze i przez to się rozpadały krakowskie zabytki. No ja użyłam potem takiego określenia, prawda, że to był jednak taki no, konflikt między tym starym Krakowem a Nową Hutą, która no nie dosyć, że truła, to przez nią, no nie wiem, pamiętano, że ryby wymarły w Wiśle tam zaraz na początku. Tak, ale to nie do końca była prawda, bo jak się okazało, to są takie narracje miejskie. Tak? Najbardziej Krakowowi szkodziła Skawina i wyziewy skawińskie, a nie akurat Nowochódzkie z kombinatu, ale ci ludzie jakby nauczyli się ukrywać swoją historię. Nowa Huta to też PRL i budowniczowie, ale to również bunt. Nie zapominajmy, że to jest miasto buntu. Lata 80. wszystkie protesty odbywały się w Nowej Hucie. Nie w Krakowie. Nie w Krakowie. Tam też była wspaniała infrastruktura. Było gdzie uciekać, było gdzie się skryć. Można się było szybko oddalić w bramach. Ludzie też pomagali. No, to była też bardzo ciekawa historia. Więcej takich historii było do powiedzenia raczej właśnie z tych lat 80. Ale o tym ludzie mówili przed chwilą o na przykład gazach, które były używane, żeby rozpędzić manifestacje. Zastanawiałam się, czy to jest... gminna Nowochucka niesie, że... Miejska legenda, pozytywnym skutkiem tych protestów i stosowania gazów łzawiących było totalne wytrucie mrówek Faraona, które uprzykrzały życie nowochucianom. No nie mam powodów, żeby nie wierzyć, bo usłyszałam to z kilku źródeł od mieszkańców różnych dzielnic Nowej Huty, więc jest to prawda. Też pamiętam zupełnie nowe spojrzenie na Nową Hutę. Wnieśli również w moje życie grupa WHE, panowie z Nowej Huty. Słyszeli państwo ich muzykę. Którzy właśnie w ten artystyczny sposób muzycznie chcieli sobie poradzić z tą historią i rzeczywistością. Tak. I ta estetyka wypowiedzi na temat historii Nowej Huty, przyznam, że jest mi bardzo bliska. Mm-hmm. Ale sięgasz też no nie tylko do swoich archiwów, ale też archiwów Polskiego Radia, bo mamy tutaj reportaż, no mistrza reportażu, tak o nim mówimy, Jacek Stwora. Nie wiem, czy chciałby go powtarzać oficjalnie w całości. Ale Obiekt 66 produkuje. Tak, tak, tak. Oczywiście usłyszeli państwo wypowiedzi ludzi nagrywanych, które pokazują, jak wtedy myślano, jak wtedy podchodzono do budowy czegoś nowego. Ludzie się nie zastanawiali już, czy to jest PRL, czy inwestują Rosjanie, czy nie. Myśleli o tym, że budują coś dla siebie. Ludzie są nastawieni na tworzenie, tak? Tworzenie też swojego nowego życia, swoich marzeń. Ich życie legło w gruzach często w czasie II wojny światowej i Nowa Huta dawała możliwości. Dawała też nadzieję. Tak. I dawała nadzieję. Oni myślę z czasem tą nadzieję tracili, ale myślę, że Nowa Huta jest takim miastem nadal buntowników, ludzi, którym zależy, którzy też walczą o swoje miasto. Oczywiście już pomijając wszystko, jak została zaplanowana, to wszystko padło w reportażu. Myślę, że współcześni mieszkańcy Krakowa czy okolic, na pewno jeśli trafią do Nowej Huty, to ze zdziwieniem obserwują, jak jest to dobrze zorganizowane miasto, gdzie nie ma korków, bo są szerokie ulice. Miasto pełne zieleni, gdzie upał nie jest tak odczuwalny, jak na naszej patelni krakowskiej. Dobrze zaprojektowane od samego początku. Tak, tak. No mieli szansę, że po prostu z tego no, symbolicznego szkicu zaczynali malować to miasto i również urbanistycznie, a nie tylko architektonicznie. O tym sobie będziemy wszystkim rozmawiać. Ja państwu przypominam, telefon 22 i 7 trójek. Tam czeka Michał Matus w Warszawie i na państwa telefony i wspomnienia właśnie związane z nowochódzką historią. To są dwa takie miasta właściwie w Polsce, które od takiego szkicu mogły powstawać, Tychy i Nowa Huta. A w studiu Radia Kraków jest również Katarzyna Kobylarczyk, która od lat opowiada także związane z Nową Hutą historie, związane z miejscem, z którym no właśnie się urodziła. Ty masz troszeczkę inne spojrzenie i to jest świetne. Ewa Rok i czarna narracja, studenckie życie, pełne niespodzianek. Tak, przepracowałam ją. A ty, Kasiu, no bardzo mocno masz tam, jesteś tam uziemniona, masz tam wręcz korzeń do tego stopnia, że swoją książkę Historia Nowej Huty, cegły, perły i petardy dedykujesz swoim babciom Genowefie i Irenie. Tak, ja rzeczywiście mam korzeń. Nie będziemy mi wypominać wieku, prawda? Nie. Publicznie, dziękuję. I Ewie też nie, chociaż nie, zrobiła 30 reportaży, ja to pamiętam. O Nowej Hucie. O Nowej Hucie, tak. Nie, ja rzeczywiście mam korzeń i ja się urodziłam w tym pierwszym nowochódzkim szpitalu. Całe życie przemieszkałam w Nowej Hucie, dalej tam mieszkam. I rzeczywiście ta moja historia nowochódzka jest taką historią podwójną, ponieważ dwóch moich dziadków i jedna babcia przyjechali do Nowej Huty, żeby ją budować. To był ten element napływowy tak zwany. Natomiast jedna moja babcia jest taką nowochucianką z czasów przed Nowej Huty. Ona pochodziła ze wsi, która nazywa się Pleszów i która została wywłaszczona. Czyli to jest to wysiedlenie. Tak. Więc tam mam taki jeszcze starszy, prehistoryczny korzonek. No właśnie, ale to jest też bardzo ważne, bo jeśli mówimy o tej historii, a ja bym chciała rozmawiać tak naprawdę z wami o tym początku i tym potem już na samym końcu, tym co teraz się dzieje w Nowej Hucie, pomijając ten środek historii tego miasta, ale gdyby spojrzeć właśnie w kierunku twojego korzenia, mówiło się o tym, że to powstaje, nie wiem, w miejscu galicyjskiej biedy, w miejscu, gdzie nic nie ma. To nie jest prawda. Tam jednak była jakaś historia, prawda? Nad którą nadbudowano Nową Hutę. Tak, oczywiście. To są ziemie, jedne z nielicznych w Polsce, gdzie jest czarnoziem, gdzie są te najbardziej żyzne gleby i tam panowała bardzo bogata kultura, no taka rolnicza, chłopska, w tych wsiach kilkunastu, które potem złożyły się na ten teren, na którym wybudowano Nową Hutę. Tam rzeczywiście były piękne gospodarstwa, sady owocowe, tam sadzono tytoń, sadzono buraki, te takie najbardziej wymagające uprawy. No i w pewnym momencie zapadła decyzja oczywiście na górze, że budujemy tam kombinat metalurgiczny, największy w Polsce, znacznie większy niż jakakolwiek huta przedwojenna w naszym kraju. I tym ludziom tą ziemię po prostu zabrano. A czy w twojej rodzinie jest właśnie taka opowieść o tej traumie, że ktoś im zabiera ziemię? No ja miałam to szczęście, że ja jestem z tego drobnego ludku. Mój pradziadek nie miał wiele ziemi, więc nie było za bardzo czego zabierać. I owszem, zachowała się w mojej rodzinie taka opowieść o tym, że się dzieje tragedia, że przychodzą i zabierają, że inni gospodarze siwieją, że to jest absolutny dramat, który się tam rozgrywa. Natomiast muszę powiedzieć, że moja babcia Gienia, bardzo Nową Hutę kochała. Ponieważ dla niej Nowa Huta była szansą na awans społeczny. Moja babcia, podejrzewam, że mogłaby być taką bohaterką chłopek. No właśnie, tak sobie pomyślałam, że to jest taka narracja, no po prostu chłopek, tak? Tej niezwykle popularnej książki, która gdzieś tam nas prowadzi, że ludzie uciekali ze wsi do miasta. To jest no chyba ta historia, ale to też jest historia Anny Walentynowicz, prawda? Opisana również reportersko, gdzie po prostu praca w takim kombinacie staje się realnym awansem i zmianą sposobu życia. Tak, ja myślę, że państwo możecie sobie wyobrażać Nową Hutę jako kontynuację chłopek. Te wszystkie właśnie dziewczyny, dla których nie ma tej przyszłości na wsi, bo gospodarstwa są małe, bo jest bieda, one właśnie często przyjeżdżają do Nowej Huty albo tutaj już w jakiś sposób się znajdują i co? I idą do szkoły. Moja babcia poszła do szkoły handlowej i została ekspedientką w sklepie, sprzedawała galanterię i była z tego absolutnie całkowicie dumna i uważała, że to huta jej to umożliwiła. Więc u mnie w domu nie było tej narracji o krzywdzie, była narracja o szansie. Natomiast jako reportażystka, ja się bardzo często spotykam z potomkami osób, dla których Nowa Huta wciąż jest problemem i wciąż jest tym bolesnym takim dziedzictwem, tą pamięcią o traumie, o krzywdzie. Powiedziałaś o chłopkach, więc mamy tu do czynienia z kobietami, które do Nowej Huty przyjeżdżają, no ale przyjeżdżali najpierw mężczyźni i właśnie jakby ta historia Nowej Huty jest jednak historią pisaną no ich osiągnięciami, prawda? A kobiety to jest tak naprawdę historia, którą ty gdzieś tam odszukujesz i to jest niezwykle dla mnie fascynujące i ciekawe, czyli ta książka Historia Nowej Huty, cegły, perły i petardy, pewnie nie przez przypadek te perły są w tytule, to jest moment, kiedy ty oddajesz kobietom głos wystarczająco wcześnie? Za późno. Oj, dużo za późno. Myślę, że tak, bardzo dużo tych nowochódzkich historii odeszło. I ja się tutaj biję w piersi osobiście, to znaczy rzeczywiście myśmy się przyzwyczaili opowiadać historię Nowej Huty przez pryzmat mężczyzn. To miasto się zaczęło jako miasto młodych mężczyzn, którzy tam masowo zjeżdżali jako junacy, jako członkowie służby Polsce, żeby budować, stawiać, murować, prawda? To są właśnie murarze, to są hutnicy, to nigdy nie są hutniczki. Chociaż tutaj u Ewy w reportażu była pani, która rozpoznała samą siebie na zdjęciu drużyny murarek. Niesamowite w ogóle. I ona miała pewnie też troszkę inne spojrzenie. Poza tym są takie kobiety jak suwnicowe. No przecież po prostu suwnicowe były zawsze kobietami. Skąd to się w ogóle wzięło takie coś? Nie wiem, czy to możemy powiedzieć na antenie. A one po prostu nie piły. O matko. No 20:44 to może jakoś możemy już zdradzić te tajemnice. A propos kobiet, przygotowywałam w 97 lub 8 reportaż o buncie w Nowej Hucie, czyli obronie krzyża w 1960 roku. I ten bunt rozpoczęły kobiety, bo kiedy szły z bańkami po mleko, to zobaczyły, że robotnik na traktorze czy tam jakimś innej maszynie próbuje ten krzyż wykopywać. Krzyż stanął w miejscu, które było obiecane pod budowę kościoła. I po prostu dwie wskoczyły tam do tego dołu, złapały za krzyż i powiedziały, że się stąd nie ruszą. I one to w zasadzie zaczęły. I pamiętam, do nich dołączyły się kolejne kobiety. Dzieci zostały oczywiście w domu. Mężczyźni byli w kombinacie. I pamiętam opowieść Adama Macedońskiego, który był wtedy studentem i w nocy dołączył do protestujących w Nowej Hucie. To mówił, że pierwsze, co go uderzyło, że ci mężczyźni, którzy tam już się buntowali, jakieś tam coś palili, to śpiewali rewolucyjne piosenki. Bo kościelne, takie typowe religijne pieśni śpiewały kobiety, ale one już wtedy poszły spać, a mężczyźni innych pieśni nie umieli śpiewać, tylko tak jak Gdy naród do boju wystąpił z orężem i oni śpiewali w obronie krzyża właśnie tam pod tym krzyżem te właśnie pieśni. To było dość zabawne, ale też dużo mówiące o tym, jakie to było społeczeństwo. Kobiety walczyły o krzyż, mężczyźni się do tego buntu dołączyli, ale nie umieli śpiewać kościelnych pieśni. No jakiś podział musiał być. Ja tak się w ogóle zastanawiam, czy te kobiety, kiedy zaczęły z tobą, Kasiu, rozmawiać, to one w ogóle chciały mówić o sobie, czy jednak cały czas dostrzegały zasługi mężczyzn w tej historii budowania Nowej Huty? Ja opowiem taką anegdotę. Udało mi się porozmawiać z jednym, to strasznie brzmi, jednym z ostatnich żyjących junaków. On mieszka w Nowej Hucie. Ja się z nim umówiłam na rozmowę, ponieważ tropiłam za wzięcie, prawie jak Krystyna Janda w Człowieku z Marmuru, tropiłam za wzięcie kobiecą brygadę murarską. Bardzo chciałam spotkać jej. Ewa ci tu zaraz znajdzie w swoich tak, archiwach. Ja wiem, zobaczysz. Ja czekam właśnie na ten notes z adresami. Ale tropiłam je bardzo za wzięcie i w końcu trafiłam do tego junaka, bardzo go chciałam zapytać o te kobiety. I się umaiłam w taką sytuację, która potem mi się wydała bardzo symboliczna. To znaczy myśmy usiedli w jego nowochódzkim mieszkaniu, przy stole i zaczęliśmy rozmawiać. I ja go wypytywałam o te kobiety, a dookoła nas cały czas krążyła jego żona. I on trochę mówił o tych kobietach, ale głównie mówił o swoim życiu w Nowej Hucie i swojej pracy, o tym jak murował, jak był tym junakiem, jak to było, wszystko to była taka jego historia życia. A ta pani cały czas tak koło nas, a może jeszcze herbatki, a może jeszcze ciasteczko, a może... No i co ty? No i właśnie, i wiecie, no to jest okropne, ale trzeba w pewnym momencie powiedzieć tej pani, proszę usiąść, proszę też nam opowiedzieć, proszę nam nie mówić o mężu, o tym, co mąż, tylko proszę powiedzieć, co pani. A wtedy z reguły te kobiety mówią, ale no co ja pani powiem, ja byłam przy mężu, ja byłam przy dzieciach, ja nic nie robiłam. I naprawdę przełamanie tego milczenia, sprawienie, żeby te kobiety opowiedziały o swoim życiu, o tym, jak ono wyglądało, z każdej perspektywy, jaką mają, jest naprawdę trudne. To opowiedz o kobiecie, która według mnie jest absolutnie niesamowita, niezwykła i jest zjawiskiem i też jakimś twoim znaleziskiem. Jadwiga Bopre, która przyjeżdża z Krakowa i uwaga, zaszczepia w Nowej Hucie ideę porodu bez bólu. Mówimy tutaj o jakim roku? Lata 50. Lata 50. Poród bez bólu, kobiety, które oddychają, które ćwiczą, włączanie męża do procesu porodu. I jeszcze do tego mąż powinien przewijać i budować relacje z dzieckiem. To są dla mnie, Joanna Beaupré jest absolutnym odkryciem. Tak. Jak wpadłaś na Joannę? Jest cudowna. Ja ją odnalazłam, ponieważ szukałam śladów Nowochódzkiej Izby Porodowej. W Nowej Hucie to było tak, że zanim powstał szpital, kobiety musiały gdzieś rodzić dzieci. I ja szukałam gdzie i trafiłam na taki budyneczek. Okazało się, że tam się mieściła izba porodowa, ale to jeszcze była izba. Natomiast w latach 50. do Nowej Huty rzeczywiście przyjechała Jadwiga Beaupré, lekarka, ginekolożka, położniczka. Ona zresztą miała powstańczą historię, prawda? Powstanka warszawska, tak, tak. Niesamowita, absolutnie niesamowita postać. To była kobieta, która miała tak niesamowity pęd do wiedzy, że nawet w tych trudnych warunkach, zresztą po wielkiej osobistej tragedii, bo straciła męża w czasie wojny, szukała wiedzy na temat porodu i szukała jej na Zachodzie i zainteresowała się ideami, które płynęły z Francji i z Wielkiej Brytanii. Właśnie takiego porodu, w którym kobieta gra pierwsze skrzypce. Kobieta ma swoją sprawczość. Było dwóch takich lekarzy, którzy głosili te absolutnie przecież heretyckie poglądy, że kobieta mogłaby coś mieć do powiedzenia w czasie rodzenia dziecka. I oni mówili, że jeśli kobiecie się odda tą sprawczość, że ona się wtedy uspokoi, przestanie się bać, będzie wiedziała, co się wydarzy, jak ten poród wygląda, a to sprawi, że przestanie napinać mięśnie, że przestanie ten ból być dla niej taki absolutnie obezwładniający, że po prostu weźmie sprawy w swoje ręce, będzie czuła, że to jest jej, że to jest sytuacja bezpieczna, na którą ona ma kontrolę. No i Jadwiga w latach 50. postanowiła uczyć tego nowochucianki. Jest to dla mnie niesamowita historia. Ona rzeczywiście przyjechała do Huty, gdzie kobiety bardzo mało wiedziało o swojej fizjologii, o tym, skąd się biorą dzieci, jak się je rodzi. To są te lata, prawda, kiedy ta wiedza nawet nie przechodzi. Nawet z rodzicami się nie rozmawia, prawda, na ten temat. Tak, tak. A Jadwiga miała taki talent, że ona mówiła, że założyła poradnię i czekała, aż te kobiety przyjdą, ale one nie przychodziły. No bo o takich sprawach przecież się nie rozmawia z obcymi. Więc ona zamiast zrezygnować i się poddać, stwierdziła, że będzie robić pogadanki w hotelach robotniczych. I przychodziła do tych kobiet i im opowiadała ze szczegółami, jak zapobiegać ciąży, jak kobieta jest zbudowana, skąd się biorą dzieci, jak dzieci nie mieć, jeśli się nie chce. To jest absolutnie niesamowita postać. Naprawdę Nowa Huta zawdzięcza jej bardzo wiele. Znamy taką postać Ireny Krzywickiej, znamy już teraz Jadwigę Beaupré czy Wisłocką, ale to są oprócz tego ostatniego nazwiska bardzo popularnego, to są jednak nazwiska, które zupełnie zniknęły z naszej świadomości. Czy twoim zdaniem na przykład lekarze, którzy przychodzili do nowochódzkiego szpitala później, już po Jadwidze Walecznej, oni jakoś próbowali tą pamięć o niej zatrzeć? Nie wiem, czy zatrzeć, ale ona była chyba trochę niewygodna, wydaje mi się. To znaczy, jednak te lata... Znaczy firanki w oknach... To fanaberie babskie. Tak. To kurze, łapie kurz, to jest niesterylne. Zresztą wchodzimy wtedy w taki okres, kiedy się bardzo medykalizuje poród, prawda? To znaczy, poród ma się odbywać tak, jak chce lekarz. Proszę leżeć i się nie ruszać i słuchać, co pan doktor każe, prawda? No więc myślę, że z tego powodu Jadwiga była dla nich niewygodna. Z zachwytem mówisz o niej. Ja myślę, że ty, Ewa, też pierwszy raz masz Jadwigę w swoich archiwach? Wyjątkowo nie. Nie. Więc z zachwytem tego jakoś jednak możemy słuchać. Ta herstoryczna, tak lubimy mówić, kobieca historia Nowej Huty do odkrycia właśnie w książce Historia Nowej Huty, Cegły, Perły i Petarda. Ja mam też taką nadzieję, że podcast, który zrealizowałaś, też wkrótce u nas na antenie, bo to jest bardzo ciekawe, że Kasia Kobylarczyk, która, a tego nie powiedziałam, jest niezwykle utytułowaną reporterką. Jej książka Strób Hiszpania rozdrapuje rany, bo ty masz dwa zainteresowania, nowochódzkie i południowoeuropejskie. To jest nagroda Kapuścińskiego, więc niezwykle ważna polska książka o Hiszpanii. No ale właśnie, właśnie zabrałaś też teraz ostatnio się za mikrofon i nagrywasz te historie kobiet dla Centrum Archiwistyki Społecznej i tak mi się wydaje, że to jest też niezwykle ważne, żebyśmy pewnego dnia sobie te historie opowiedziały. Obiecałam, że będziemy mówić o przeszłości Nowej Huty i teraźniejszości. Jaka jest Nowa Huta dzisiaj po tym zderzeniu z rzeczywistością, a przede wszystkim no, ze smutnymi wiadomościami chociażby z wczoraj, prawda, Kasiu? Tak, rzeczywiście. To znaczy Nowa Huta straciła serce. To serce Nowej Huty, to znaczy kombinat przestaje bić już zupełnie. Ostatnie wieści są takie, że ostatni zakład, który tam pracował, oczywiście wielkie piece są już dawno wygaszone, od kilku lat. W tej chwili jest zamykany zakład koksochemiczny, który był ostatnim takim działającym, jeszcze produkującym wydziałem kombinatu. No, huta się po prostu wyłącza. Huta się wyłącza. Już tam nie ma tego serca. I to serce się gdzieś przenosi. No i wydaje mi się, że się przenosi na tą dzielnicę mieszkalną i tam panuje taki bardzo twórczy ferment teraz. Czyli z tej takiej historii, o której mówi Ewa, tego smutku i takiej wręcz depresyjności i przestępstw, które w Nowej Hucie się zdarzały teraz. To stereotypy. Czyli ja tutaj stereotypami, tak? Dobra. Przestępczość w Hucie to stereotyp. Są lepsze dzielnice, w cudzysłowie oczywiście. Ale zmieniamy ten stereotyp na historię, narrację, nie wiem, o młodych aktywistach, ludziach, którzy lubią tę architekturę, którzy podziwiają, jak Nowa Huta właśnie została zaplanowana, zbudowana, że jest tyle zieleni, że jak, nie wiem, leci się samolotem i chociażby ląduje gdzieś tutaj w Balicach, to przecież no, człowiek widzi tę Nową Hutę z lotu ptaka i to jest rzeczywiście dobrze zaplanowane miasto. Ja tu jestem absolutnie nieobiektywna, więc zgaście mnie za chwilę, bardzo proszę, ale Huta jest po prostu cudownym miejscem do mieszkania. Naprawdę jest to miejsce, które jest zaprojektowane nie tylko pod widzimisię deweloperki, żeby wcisnąć tam jak najwięcej mieszkań i dobrze to sprzedać, tylko jest po prostu miastem do życia. I to, jak my teraz lubimy mówić o tym, że miasto powinno być 15-minutowe, to Huta to ma od lat 50. I ja doskonale pamiętam, jak moje dzieci chodziły do przedszkola, potem do szkoły, teraz chodzą. Ja miałam przez ulicę przedszkole. Ja je zaprowadzałam za rączkę, nie musiałam ich wieść 40 minut w korku, jak niektóre moje koleżanki, tylko to po prostu było na miejscu. Ja w czasie tych 15 minut jestem w stanie zrobić zakupy, pójść do przychodni, mam urząd, mam wszystko właściwie, mam park ogromny, zieleń i tą świadomość, że nikt już nic w Nowej Hucie mi nie dobuduje. Według mnie buntowniczy duch Nowej Huty nadal żyje w ludziach, bo już pomijając tą całą architekturę, wydaje mi się, że ludzie nadal mają wielkie serca. Rok temu trafiłam tam do Nowochódzkiego Centrum Kultury i wysłuchałam opowieści o tym, jak Nowochucianie pomagali uchodźcom z Ukrainy. Nowochódzkie Centrum Kultury zamieniło się w wielki, świetnie zorganizowany kombinat pomocy. Zatrudniono tam nawet panie z Ukrainy, które muzyką leczą traumy wojny. Także myślę, że Nowa Huta ma się dobrze. A każdą dzielnicę tworzą ludzie, nie architektura. Ale jak jest ta architektura dobrze narysowana, zobacz. To tylko to. Jak się dobrze emocji. Czujemy w przestrzeniach, dobrze. Ale masz rację, rzeczywiście emocje są najważniejsze. Natomiast tak mi się wydaje też, że w Nowej Hucie akurat to takie sąsiedzkie życie, prawda? Ty spotykałaś panie, które mówiły, że jeśli tworzyły społeczność, to właśnie w tych klatkach bloku czy domów, w których mieszkały, że wszyscy się ze sobą znali. To było rzeczywiście młode wtedy miasto. Czy teraz jest ono no, po prostu pełne starszych ludzi, bo tak to się też dzieje z takimi dzielnicami? Stara Huta pewnie tak. Jest tam dużo. Rzeczywiście Nowa Huta się zmieniła z miasta młodych mężczyzn na miasto starszych pań. Ale mamy bardzo dużo nowych, napływowych mieszkańców. Bardzo dużo.